Hoek VT, de grootste in vuurwerk. Bestel nu vast goed en veilig vuurwerk. Haal het bestelformulier en profiteer van 10% korting op alle prijzen tot 29 december. Bovendien ontvangt u een gratis kalender bij besteding van 50 gulden of meer. Hoek VT, de grootste in vuurwerk. Dus alle soorten en maten voor groot en klein. Afhalen van vuurwerk op 30 en 31 december. Hoek VT, Broekerhavenweg 200 in Bovenkarspel. Hoek VT, telefoon 115 68.